anga mabu ma karangela kini nam anur ka kasete mi nam ka akakitau tokiri badan koko itu ya ko anga bel ka fon bal ka fon limam ko dusu ka fon ka kefila nam yere ma digitu biara koko akara te ako biye kadiani wallahi nambe karana to nam anga na sasa Anto ki adorbu le fenge. Ngwa adorbu ya dia fo katame. Wa. Lado akanya na sungarma. Nam. Ngarma ko an yermi sirku na ke babo ke. Kogo. Ambe beti tigara. Nam. Arka anjidi. Atigir biye be ala harabi. Wa. Arka toko ko kabo biranya fuari. Nam. Ni butu beti la riya te mi sirku na dar kana yewu wara toko. Wa. Angata kata lu kuma la kari angara moy. Nam. Ngarma ka musa musa. Aka toko ni mo mo le kana usi fo ma lado. Nam. Anyi nga ko butugo corona ni yobodi corona ya pharmacie ayirana kogo na ko abu harsu ya di nyamasi ni atribe muso le ngar alla ndri ya ni kata kogo akara ti karmoche ka diani na na to ti adorbe ke usa la mdul ka akata sion duana kogo ka ka to anga karmogor kan mun ko soro Kevin e yango yarma digi biara wallahi e karmor bonyo u bangar ma buwe Kevin adoti karange ka kitaw tofo ote bi jamana ambe jamana mina dot katalasi barakarna are kitaw tofo fo kata daka ku la bar ni kala so yor beto kiri jamara oko angu la dabiya yangar mora akobia kadiani Nam, ekame. Nam, mo so feme pa so ma fara de la bien ni ata ko male. Angar mo le ko nya fo nya la kare. Nam. Note angar mo kar moder akarate. Nam. Angi kar nga du ko duale. Nam. Ali bi butugo ko no. Nam. Mun nara so ro bija arbe so so ro kara nya cassette ka. Nam. Anga kar ndo ke arate de ali cassette yere sira ba dun cassette. Wallahi. Dor ko akeba bora butugo de. Wa. Ko anga mabu har su ka moden nga ta boar ka. Ngun ni ni lo ni Ismaël limu. Allah. Ali bita. Kafo ninga fo doma ko makaranga ngarbo bufe etu fan nan wallahi adu adi nya ka karmoden yere ka karmoden mun ko soro karmor bi karmo nyumarka akaka anyi anto ke atando aku ke duwo kai ala tu ma note ura andwo ke angarmo abu ye kelker nyama adu ka karange ka duwo ke angarmo tor bi ye alam tara anal badra Lesham se yantame Alam tarana al badra Lesham se yantame Anal badra Lesham se yantame Wajr bidaw samse Wal fadilu fadiluha Bidaw samse Wal fadilu fadiluha Bidaw samse Wal fadilu fadiluha Alam tarana al badra Alam tara Allah masewa anna li badira Alma badir ye wa ya yalla mi le jamja Alam tara karmode alon masewa anali badira Alma karmode nyumari ye wa ya yalla mi le jamja Ana mo munina ko moru fere le jamja Karmode mani ko moru fere le jamja Ana mo munina ko moru fere le jamja Ana mo munina ko moru fere le jamja Ana mo butu lema Ana mo kudusu ko morlema yanta me yala mo dilo ni samuje ana yala me di katangar mo nyuma lema waya jiri badre bore bidawi samuse ni kere norole ye wal badelo ya rab badelo anga mo munil be karami karabita ase kali karange bidawe samse abora anga ramoro lera patelo anga mo besira kami fota bi bidawe samse abora anga mo butongani lera patelo anga mo butongani talo patelo patelo simam kudus na ko moro talo أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوا على خير الأنام محمد عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه على النبي محمد يا نبي الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم صلى الله عليه وسلم ليوم محمد Dumoya kan lurta. Angara mo harisu jaman dara langa karansindi. amma to anga mobirita ale ni anga mallai morne bandor nya ki beti tike ki bandor ko ko ta kashe tromba ko amekete ya made mama de gadi ka mo leo made mama de ama ramada ya mama ko fa anya la dare ala ndie man se ka ner chenke amen amen man ara babu anyi fu na ni anwa anyi fu ler fi lai ba allah ba saka kura allah sira ko lomba ka fitiri fo kana le sha ma yara na anya do ma le take nde ye sha ma ya ko no to maudu sa waji ma le banve na maudu jona andi afo saya saya jati nya yin ka ko ma saya ka na ba lai murta saya ko sa anya lo saya be Allah akbar. Wota ni sayati mo to wati yato. Allah akbar. Ramadan. Na. Kele jati. Filana. Na. Nyakoma kiyama kaka ira morra. Allah akbar. Aralo kiyama be. Na. O mi biye doti se ler kele doti se ka dota ando ya atafitini fitini. Na. Asawana. Na. Ner tara kuranan lo duwa mina suratul anfal to ner katono sor allah tono di ama amen amen wa ramadan ramadan ale lo duwa mi ato akaka ta jati marhaba fale nyuma yalo mu aka fondo fo aina allah kar kai rasul allah akbar angon ka kosa wa mi ngeni yesir wele ta yo mi yo le kana bo bo ta wa ngono no ko ko sa ar ko to nyuma di allah wa anda ya ko to Ya Mahdi Muhammad Ya Ramadan Ya Mahdi Muhammad Warhamhum ya minadura Ramadan Ya Ramadan Ya Ramadan Allahinana Amin Allahinana Amin Allahinana Amin Allahinana Amin Allahinana Amin Allahinana Amin Allahinana to flame viera Amin Allah marhamna warhamu suyuhana La marhamna Mariamu suyuhana Mariamu suyuhana Mariamu na Mariamu suyuhana Kamu udah ini arkita kue karangnya? Jadi Mau kan aku kue anggulin karamin kata minti lo lungu yang kaya karangnya deh Minti lo tak kaya karamu tandu arawuri Marhaba anci Allah Atanya dua kaya karamu kaya Nah jama misibe angara mo abdraman yoro fe angara mo libam kudutu fe arki yar kara foka ta arki ya matama ni ati titadu en jate ati mo sege somna allah akbar ni nana ta mo wa la mo so yo ana ala maria mo na wa la mo so yo ni nana ka mo yar ko shini ni malar mahalar tai cho cha wadra ko ko so to ma di allah wa la mo na ya ni nan lorura Wariya musu yohana Yai nanga morura Wariya musu yohana Allah ji na le chomor lo mo Sanulana sunada sunada Allah nanga mo limam kudu sura Sanulana sunada sunada Allah hina anga mo fabakari yorura Sanulana sunada sunada Allah hina anga mo abudaman yorura Sanulana sunata sunata Allahina angal badir dinira Sanulana sunata sunata Allahina angal marhaba li hayrira Sanulana sunata sunata Allahina angal limama la yamadura Sanulana sunata sunata Allahina angal samali yorura Sanulana sunata sunata Allahina ngamala ya libe mayorura Sanulana sunata Allahina ngamala ya bulayorura Sanulana sunata sunata Allahina ngamala imorura Sanulana sunata Allahina ngamala imorura Sanulana Allah yang dari Allah dihina angal malai murra Sanulana sunata Allah angal mo harfi jaman yang nama ya janya Sanulana sunata Angal mo ajanya niwa Allah labang ujma diama na alla na mala ibrahima nyana ma ya janya sanada ana bo badir de nya karamo deru alla nyana ma ya janya sanada limam deru alla nyana ma ya janya karamo ne karamo deru anyana ma ya alla ma janya na Angara Muhammadu ika duwa umike tefa aka duwa umike ngonga nyokende ye tandani ya ntia ba olongo ti anu ngo chomba ka fem ko akara da na ne arka dugu bila ana tata nyokende me yedu ando Allah akbar e kana nyokende be gbe gbada ka tiri dugu modon ko duwa uke Allah akbar angara mo taga taga e kawo me ni esira ko kelele nya hali ga ko yorbo dingari ye ni ala ko ka ni maka ye malu ati a wiri ka dogbere bi matogo Allah akbar Malaga soja abira ko hera la dia ma ka ka malaga bulai wuri na amemie ka nga malai mor wuri ana malai alai mor malaga mablaga rijal asara ke chedua jehocha asara ke chedua na kera ba ka sujudu sawabe na wadara kera ba sujudu sawa na ale sujudu sababura na arka foko ni alaka ni makai walaka balauta yaka ko ya sujudu balai na arafu ale sujudu made ko ala jaso la sujudu sujudu sukri le boy na mo sama tu lo ko obita ko sujudu jate koso na ne lai morese katobona Allahu Akbar. Allahu Akbar. Na war biya dengen ya karamodo karamode le sosor ke lon bagate Allah Akbar na karamodo karamode le sosor ke ya ni na fo moti sina ma eke atike wele te le raf la fere Allah Akbar handor mesawo Allah Akbar dorbe mesawo dor sawara me gbasi Allah Akbar Allah ere dor karamora Allah Akbar jabera o ko eke atike ara loni to lon bar bora ya ne kiri Rabbi yidina ilma walakinna bizalih Rabbi yidina ilma walakinna bizalih Ale sujudu bi tawon man ti Allah wa yidina yan lo jete yan gidu lan la walakinna bizalih yan gawo yan maru ma walakinna lon ba ke lon ba karan ke ke fo komisie bilanya ma gwari ina ta mo mo le abeso sor kara lonika naam ni adini e kadie ka to ile di an Allahu Akbar Allahu Akbar mo kana mo badir din tara ko Allah to ba fe ko e sawale lo ara naam konya ka ke mi woro lara to aya yere fi ro tigi fe anga mo ka do bona anga mo na na jashin ni anga mo badir din ka fe konya ko ndo lara eko ba wala me ka ila zaba kale auna wala me ka lon ba si amalika loni ku ama sanango Allahu akbar aka loni ku ama sanango na ka mo do ka mo de chomba tefe e loni ku ra ma sanango ni Allahu akbar eh ele ki loni ku ama sanango na e me chomba soro mi le anyin nga nga mo nga ko mi yewu le be mi oni e nya wala tinya ele ka ye ke ne ka ye le e ma sanango ni samna je to ra ra o Allah ki dia ma bana Allah ndie ma Allah ma wafiki na le ma dure bo atarza kina le ma dure bo atarza kera ka sujudu be ka wuri sujudu ra kana sujudu be ka wuri sujudu ra ka wuri sujudu be ka wuri sujudu ra tina sawa a sujudu sawa be si abarka akonyi na sanbu na biwa kasi ko mariya si anyati ke suruma anyi ni gan kun ko si gidu be na je na de nga la dar fa la ya man do su su to yi ko ala ka so wala ko ni da si gidu be ka ala sando na na dar ko ni ma do su su la to yi aka su su la to yi nga su gidu be ka fu na na dar man do biye to yi aka biye to yi wala nga su gidu ba la ko su gidu sa wa kun leta ko so ki ko kera man do yara e me fila ka fu alama ka to qur'ana ko e ti do jana mara bada ala ka na do jana mara amin Oko so anga mo ya ndo juru mina haza li majlisu majele to la bae wa na jina wa e ku ba majele to la bae wa la jina majele to la bae wa la jina majele to la bae wa la jina Mayele do la bae wala jina Alor manyina moro ambe sigidu amina ta Mayele do la bae wala jina Jigiru sigidu alo mo Mayele do la bae wala jina Anga wala ibura maraya fama Mayele do la bae wala jina Anga mohari si jaman wala ya fama Mayele do la bae wala jina Anga mo Badir din dana mo masaje ngara ya fama Majele to la bae wala jina Antiyarun ankan baru karamor ngara ya fama Majele to la bae wala jina Dua kelengele na anga wali mamu kudusu tamaraya Majele to la bae wala jina Dua kelengele na anga wali mamu tamaraya ya nyo Mayele to la bae wala jina No Alibi Anga ma Mayele to la bae wala jina Anga ma osiye duyo Ota mada sikidu wa ina Mayele to la bae wala jina Anga ma la yabulai Ota mada sikidu wa ina ya Mayele to la bae wala jina Allah jaso la luma ina mulefa Mayele to la bae wala jina Aina Eka tarifu taki akara Lame aga wabu lai tara katara Bangu ngari ya ladi Anana se lasinanduma Ili subi eka soma Akona ka lasinandu fo kako wafi lafo Ajona ko kutu ngaru ko jande ya ladi Hali angana lon soro nyaunya Ana tuanya timiteru ke angara moy ara to ayin limam miru angara moy wolle kara zaba bu nyumay hotia na kuma ka donna kara moderu larham jona jona dole be ya kara mor kan ye allah hotia anana ta mora anana do sa logo sa logo sa logo sa logo amediye wa diere yo angara moy sa logo ye o ko sa logo ka du o kele sa wani ye yo du o kara ner togora nya yini kana fem fo ner togora o ay soro ko fo nyango fo ka ba ala jabiama ora duwa ukera ay ndo saya ko ma do mana ka fo ala ka mi do ya yin anya dara la fe ala ma ge fe la fo wa ra mu ho wa ji an le ala le ye na ne ma wa ro ra ro na do ni na le ye na amin ya rab ra ro na ta ila le ye na wa ra ala le ya de ka le bar ki ro ma ho ra ala